Здравейте! Каня ви на тази удивителна водена медитация с благозвучното име Ho'oponopono, която ще ви помогне да си простите, да се обикнете и също така ще отстрани от дълбините на подсъзнанието ви всички негативни указания, заседнали може би от много време там. И това несъмнено веднага ще окаже благотворно влияние върху вашето здраве, както телесното, така и душевното. И ако това, което се случва около вас, не ви харесва, ако възниква желание окръжаващият свят да бъде изменен, то съгласно Ho'oponopono, да се изцели света може само като изцериш себе си. Тази чудесна медитация е основана на хавайската молитва Ho'oponopono, която е изцяло за благодарност и прощаване. И моят глас в този сеанс може да се променя. Понякога моя глас ще става тише. А понякога може да звучат два мои гласа, например, ето така, както сега. Прости ми, аз те обичам, аз те обичам, аз ти благодаря. И тази музика и моите думи ще станат за теб пътеводна нишка и ще те преведат постепенно през цялата медитация от началото до края. И нашата основна днешна цел е да се освободиш от чувството на злост, омраза, злоба, обида, което може би се е затаило някъде дълбоко в дълбините на психиката, от привичките да съдиш и критикуваш себе си. Ти ще се освободиш от всичко, което ти пречи да се движиш напред и напред. И ще можеш най-накрая да погледнеш към своя живот с увереност и благодарност. И още, тази древна хавайска молитва можеш да използваш, за да простиш не само на себе си, но и на другите хора. И да подобриш отношенията си с другите, връзките си с другите и да се почувстваш доста по-добре и по-добре. Интересно е това, че самата дума Ho'oponopono може достатъчно свободно да се преведе като «Всичко ще бъде управено, всичко ще се нареди». Работите ще се наредят. Всичко ще се подреди. При това повтарящото се «оно» означава да бъде поправено два пъти, да се нареди двойно по-добре, да се поправи не само в това, което се отнася към теб самия, към теб самата, но и в това, което се отнася към другите хора. С други думи, Ho'oponopono е извънредно могъща техника, но при това е много проста и е много лесно да се превърне във всекидневна практика. И за това няма да ти трябва много време или някакви изключителни усилия. Достатъчно ще е само да слушаш тази медитация в продължение на 3 седмици и ти съвършено точно ще забележиш с удивителна яснота положителните резултати и новото осъзнаване. Съсредоточи се сега, моля те, на това да се отпуснеш и да пуснеш всичко, което се случва край теб. Да пуснеш да се отстрани за това време целият обкръжаващ свят. И цялото твое внимание да се фокусира към най-самата същност на твоето същество. На това аз, което възможно се крие зад много слоеве на защита, което е скрито зад стени, зад щитове, зад огради, зад бариери, скрито зад бронята на тялото, зад тялото. Това аз, което си ти наистина. И затова дълбоко вдишай няколко пъти. Нека това бъдат дълбоки, прочистващи вдишвания. Дълги, плавни вдишвания и спокойни, бавни издишвания. И нека заедно с вдишвания и с издишвания въздух, твоето тяло и твоят разум бъдат напуснати от всякакви мисли за миналия ден, от всякакви разсъждения за миналото и бъдещето. И ти преминаваш в едно ново състояние. В състоянието тук и сега. Ти си в настоящия момент от времето. И разумът, тялото и душата се очистват. Затова още веднъж дълбоко вдишвай и бавно и спокойно издишвай. И ние започваме. И вече може някъде в своя разум да намериш вярата в себе си. Ти си готов да видиш новите възможности и хармония. Да почувстваш себе си като хармоничен и прекрасен човек. И бавно, постепенно, установяваш контакт със своята най-висша същност, с обкръжаващата те Вселена. Издишване бавно и спокойно, а по време на вдишването почувствай как тялото ти се налива, налива с ласкаво и топло отпускане. И помни, че вниманието, това на къде го насочваш, е всъщност сила. Сила и инструмент, с помощта на който можеш да се потопиш още по-дълбоко и още по-дълбоко в изцелителното пространство на покоя. И с помощта на разума можеш да установиш връзка със своето дълбочинно истинско аз, с тази същност. Или, ако искаш също така, можеш да я наречеш със своята душа, около която се изгражда цялата твоя личност, с тази висша същност, която определя твоето предназначение в този свят и твоята житейска цел. И още един път, още по-дълбоко, вдишай и нека се придвижим по-надълбоко. И насочването на вниманието е сила и енергия. Съсредоточи се сега на първия ред на молитвата, която звучи така. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. Всичко на всичко само няколко проникновени думи. Удивително проникновени думи. Повтори ги мислено след мен. Повтори ги заедно с мен. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. И заедно с това Постави сега дланите си над областта на сърцето. Почувствай състрадание. Твоите длани са топли или не много прохладни. Из длани можеш да усетиш как изпод тях топти сърцето ти. Вдишваш дълбоко, плавно издишваш и се замисляш над втория ред на молитвата. Моля те, прости ми. Аз моля за прошка. Моля те, прости ми. Не бързай. Послушай. Слушай се как твоето тяло, твоят разум, сърцето ти отговарят на тези думи. Представи си как с тези думи прощаването, прошката се надига вътре в теб и изпълва цялото пространство около теб. А ти продължаваш с молитвата. Аз те обичам. Аз се изпълвам с любов. И помоли. Помоли своето тяло да се разкрие, да се открие. Представи си как безусловната любов те обгръща, обхваща и протича около теб. Прониква те. И е достатъчно, просто достатъчно лесно да й позволиш да прави това. И ти преминаваш към следващите кратки думи на молитвата. Аз ти благодаря. Аз се изпълвам с благодарност. И ти можеш да си представиш как около теб тече топлата вълна на благодарност, на умиротворение. И тя те прегръща, обгръща, очиства, може би от срам или от чувството за вина за всичко, което си направил в миналото, за всичко, което си говорил в миналото, за всичките неща, които си правил в миналото. Почувствай тази благодарност. А ние продължаваме. Продължаваме да се придвижваме все по-нататък, още по-дълбоко. Продължаваме тази практика на изцеление и на прощаване. И аз ти предлагам сега да почувстваш връзката си с земята, като използваш за това цялата мощ на твоето удивително въображение и силата на своето дишане. Представи си лъч светлина, който излиза от основата на гръбначния ти стълб и се устремява към земята. Дълбоко си поеми дъх и си представи как този златист лъч светлина преминава през земята все по-дълбоко и по-дълбоко, през всичките слоеве на почвата, през пясъка и камъните, през скалите, докато не достигне до самото сърце на земята, до земното ядро. Дишай дълбоко и усети твоята връзка с земята, своята връзка с Вселената, своята връзка с света наоколо. Почувствай дълбоката любов и усети себе си защитен под закрила. И твоят разум, и твоето подсъзнание знаят на къде да вървят своите представи и въображение. И днес си се заел със сложна и важна работа и сега усещаш, че земята ще те подкрепи, че цялата Вселена е готова да ти помогне в това да те изцели, да те излекува, да те преобрази, да те избави от всичко ненужно. Земята и Вселената ти помагат да се промениш към по-добро. Затова ти отново дълбоко със смисления си взор се съсредоточаваш към своите длани, които лежат в областта на сърцето. Ти чувстваш дланите си, как равно и уверено, и спокойно, и равновесно, и мирно под тях бие сърцето ти. Чувстваш дланите си и изпадаш в някакво блаженно, хипнотично забвение. И твоят разум се отдава на хубави мисли, идеи, мисли. Мислено и за себе си повтаряй тези думи, като ги отнасяш към себе си. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. И сега настъпва още по-дълбоко спокойствие и ти можеш да насочиш вниманието си към областта на темето и да си представиш как над главата ти е великото слънце. Великото слънце свети и лъчи светлина и топлина. Слънцето е неизчерпаем източник на безусловна любов и също на дълбоко състрадание и на истинско прощаване, на истинска прошка. Затова помоли твоето удивително въображение да си представи как слънчевата светлина прониква в тялото ти, прониква през темето и тази златиста светлина се стича надолу, все по-надолу и по-надолу, като изпълва всяка клетка на тялото, всеки нерв с любов, със състрадание и с прощаване. И твоето сърце, и твоята най-висока същност, твоята душа отговарят на тази любов, откликват на тази любов, състрадание и прошка. И от всичко това ти попиваш, вливаш в себе си точно толкова, колкото ти е нужно. Поемаш колкото ти е нужно, а светлината продължава да ти изпълва и твоята връзка с най-висшата същност, с дълбочинното аз, става все по-дълбока. Затова с теб и за теб всичко ще бъде добре. Всичко ще бъде добре. И всичко ще се нареди. И всичко ще се нареди. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. Аз ти благодаря. Аз се изпълвам с любов. И аз се изпълвам с благодарност. Изпълвам се с благодарност. А сега отново можеш бавно да издишваш и да вдишваш и да си представиш как енергията заедно с вдишания въздух изпълва тялото ти и как тялото става леко, почти без тегло и как лъчите на великото слънце буквално като вълни преминават през теб. И преминават през теб. И преминават през теб и те очистват. И те очистват. И те обновяват. Обновяват на най-дълбоко равнище. И как очите на великото слънце буквално като вълни преминават през теб. И преминават през теб. И преминават през теб и те очистват. И те очистват. Thank you. сега, отново вдишай малко по-дълбоко и почувствай как те поддържа майката Земя. Как тя моли да се освободиш от всичко, да пуснеш всичко, което не ти е нужно, което ти е в повече, което ти пречи да се движиш напред. Ти го пускаш да отлети, да си отиде и още по-ясно чувстваш връзката си със своята висша същност, със своето истинско дълбочинно аз. Дълбоко и бавно дишай, спокойно и бавно издишай. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. Сега си представи как изцеляващата вълна ти помага да се избавиш от всякакви блокажи и задръствания, от всичко ненужно, трупано и задържано. Как изцеляващата вълна прониква в теб, прониква от главата до петите и ти се променяш. Ти се лекуваш. Ти чувстваш себе си все по-добре и по-добре. И всяко вдишване ти изпълва с изцеляващата сила. И тази сила отмива всичко излишно, което трябва да бъде измито. Всичко тъмно, всичко, което ти пречи. И ето, тази невероятна сила освобождава място за светлината, за жизнена сила, за жизнена енергия, която прониква до същността, до всяка клетка на твоето тяло. И сега можеш малко по-дълбоко и по-бавно да вдишваш и да почувстваш как тази мека вълна на истинско прощаване те измива и очиства от главата до петите. Позволява ти да осъзнаеш, че в своя живот ти винаги си се опитвал, винаги си се старал, винаги си постъпвал по най-добрия начин от всички възможни в този определен момент. Ти винаги си действал според наличните си възможности и това, което се случва наоколо, и нищо по-добро във всеки момент от живота си не си могъл да направиш. Не би могъл да направиш. Затова дълбоко вдишай отново и почувствай как сърцето ти се разкрива за среща с прощаването, за среща с прошката, със страданието и с любовта. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. Аз се изпълвам с любов. И аз се изпълвам с благодарност. И ти отново дълбоко вдишваш и с мисления си взор оглеждаш своето тяло. Дали е останало някъде в него осъждане? Прислушваш се към сърцето и се опитваш да разбереш. Има ли остатъци от осъждане в него? Има ли в него желание да критикува себе си? Да контролира себе си? Да бъдеш идеален при всички обстоятелства и на всяка цена? Има ли още в него желание да манипулираш другите хора? Помисли малко за това. И дълбоко, бавно вдишвай. Спокойно и плавно издишвай. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. Аз се изпълвам с любов и благодарност. И ти отново малко по-дълбоко вдишваш. И ми е интересно, дали знаеш какво точно означава законът на привличането, който гласи, че ти винаги получаваш това, на което си фокусиран. Получаваш това, за което си мислиш. Дори ако ти се струва, че всъщност въобще не го искаш или никак не ти е нужно. Но има, съществува закон на привличането. Помисли си малко за това. Вслушай се в себе си. Помисли за това, че осъждането е мощен магнит, който привлича към себе си всичко подобно. И така изплува живота с тревога, със страх, със срам и ситуации, в които се страхуваш и тревожиш. И това наистина не ти е нужно. Наистина не ти е нужно. Не е нужно. И ти продължаваш да дишаш плавно, плавно, равномерно, малко по-дълбоко от обикновено. И си представяш, че можеш напълно да измениш своя живот. И да се направи това е много просто. Достатъчно е просто да измениш възприятието си и да мислиш повече за това, което искаш да получиш, а не за това, от което искаш да се избавиш. И за теб е много важно да престанеш да осъждаш себе си, да се съдиш. Нужно е да откриеш своето сърце за любовта и за доброто. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. Аз се изпълвам с любов. И аз се изпълвам с благодарност. И нека твоето внимание се съсредоточи на областта на челото. И можеш да си представиш колко по-леко би ти станало, ако успееш да се откажеш от желанието да съдиш себе си, да съдиш другите, да съдиш себе си за действията, за думите, за изборите си, за решенията си. Дълбоко вдишване и се откриваш за нови, съвсем нови неща от Вселената, от безкрайната Вселена. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. Вдъхни отново още един път. Вдъхни дълбоко и пълно. Усети истинското прощаване, истинската прошка, която преминава през теб от темето и до самите пети. Осъзнай и разбери, че ти винаги си се стремил към най-доброто, към по-доброто и че във всяка ситуация си направил всичко възможно с оглед на средствата и обстоятелствата и във всеки важен момент на твоя живот ти си се справил и всеки път си правил това, което си можел. И отново дълбок и плавен дъх, спокойно и бавно вдишване и много постепенно издишване. Съжалявам много. Моля те, Прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. И ти прощаваш на себе си за всичките пъти, когато си осъждал себе си. За всичките тези случаи, в които си бил недоволен от себе си, в които си се критикувал. И си спомняш всички тези ситуации, случки, когато си бил недоволен. Например, от своята външност или си се смятал за некрасив като човек и пускаш да си отиде. Отпускаш. Пускаш заедно с дълбоко и плавно вдишване. Ти се очистваш от това. И чувстваш себе си вече много по-добре. И някъде в ъгълчетата на твоята душа, ти намираш тъга и недоволство от себе си. И даже осъждане. И отправяш тези чувства надолу. Изпращаш ги надолу, надолу, в дълбочината на земята, за да бъдат там променени, за да бъдат преобразени, за да станат нещо друго. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. Аз се изпълвам с любов. Изпълвам се с любов и благодарност. И ти можеш сега да си спомниш всички тези ситуации и случки, когато си вярвал на хората, които са твърдели, че ти сам по себе си не си достатъчно. Не си достатъчно добър, или пък си уродлив, физически непривлекателен или дебел човек. Ти си спомняш това и го пускаш да си отиде завинаги. Дълбоко, плавно вдишване. И ти си представяш как те изпълва светлина. Светлината на великото слънце. И как лечебната вълна те измива от главата до петите и те очиства изцяло на най-дълбоко клетъчно ниво. Като отмива всичко излишно, като отмива всяко осъждане, като отнася завинаги цялата болка. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. Аз се изпълвам с благодарност и любов. Не бързай. Не бързай. Намери всичко това в себе си. Намери неизразените и все още неотреагираните чувства. Неотреагираните чувства на вина и страх или срам, всички спотаени отрицателни чувства, които са били отправени към твоето тяло, към твоята сексуалност. Представи си как те излизат и сплуват на самата повърхност, като мехурчета в кипящата вода в чайника, и са готови да те освободят. Готови са най-накрая да те оставят на мира, да се изпарят, бълбукат на повърхността и са готови да се изпарят завинаги. Дълбоко вдишай и с плавно и бавно издишване си представи как всички тези чувства се отправят надолу към земята и там се променят, и там се изцеляват. за да станеш нещо по-добро. И там се променя, и там се изцелява, и ти изцелява, за да станеш нещо много по-добро. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. И да, сега ти се справяш отлично. И по друг начин не може и да бъде. Та нали това е много проста медитация? Просто се прислушай към сърцето си, слушай се в себе си отново и си спомни. Спомни си сега всички тези събития, ситуации, случки, когато нещо си си отказвал. Защото някой тогава ти е казал, че не трябва да имаш това. Че ти не го заслужаваш. Направи дълбоко вдишване. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. Аз се изпълвам с любов и благодарност. Спомни си всички тези случки, когато си приемал някакви чужди представи за красота и заради тях си се отказвал от увереност в себе си, от любов към себе си, от радостта на битието, просто защото някой така е решил заради теб. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. И си спомни. Спомни си сега всички тези случки, когато си се отказвал да се грижиш за себе си. Или даже не си забелязвал, че това е нужно. Когато ти е била нужна грижа, и на физическо, и на емоционално, и на духовно равнище, и може би дори на финансово равнище. Но ти си се отказвал от това по най-различни причини. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. И си спомни всички тези случки, когато си се страхувал да поставяш здрави граници при общуването си с другите, опасявал си се от тясни граници, позволявал си да те контролират, да те манипулират, да ти причиняват болка. Помисли за това и повтори мислено след мен. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. Аз се изпълвам с любов и благодарност. И си спомни всички тези случки и събития, когато просто си се предавал, когато си се чувствал безсилен, когато си се въвличал в отношения, които не са ти носили нито радост, нито полза. Дълбоко вдишване и сърцето ти се отваря за любов и светлина. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. И си спомни сега всички тези случки, когато си чувствал, че не заслужаваш любов. Още повече пък любов без всякакви условия. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. И помисли. Помисли за тези моменти, когато си се страхувал, боял си се да обичаш и да даряваш топлина, защото си се страхувал от отказ, защото си се страхувал, че ще те помислят за смешен или нелеп, или глупав. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. И си спомни. Помисли за тези ситуации, когато си се отказвал от своите цели или не си могъл да ги достигнеш. Всичките тези случаи, когато си чакал нещо свръхестествено, нещо съвършено невероятно, нещо невъзможно. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. И помисли, помисли за всички тези случки, в които си пренебрегвал собствената си интуиция или не си се вслушвал в добрите съвети на приятели, на други хора, като си причинявал с това болка на себе си или си оставал в разрушаващи отношения, или не си се отказвал от пагубни навици. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. Помисли за тези случаи, когато си пренебрегвал своята интуиция и своето предчувствие и си следвал лоши съвети, които са те водили до неуспехи, до провали, до болка, до отчаяние. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. А сега си помисли за тези случаи, когато си пропускал възможности, защото си се съмнявал в себе си или си се боял, страхувал да излезеш от своята зона на удобство. Помисли малко за това. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. Аз се изпълвам с любов и благодарност. А сега си спомни всички тези случаи, когато си се сблъсквал с зависимости, когато си убивал себе си, тровил си се, лишавал си от чувствителност сърцето си. Отвори сърцето си, разтвори го и кажи: съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. Помисли си за всички тези случаи, когато не си могъл нормално да общуваш с други хора. Не си могъл нормално да бъдеш в мир с самия себе си, защото си чувствал себе си недостатъчно добър, недостатъчно ценен, недостатъчно струваш си, защото си се чувствал като неудачник. Отвори сърцето си и кажи искрено: съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. И помисли за всички пропуснати възможности. Може би за нова работа, за кариера, за потенциални отношения, с които нищо не се е получило поради някаква причина. И отново кажи: съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. И си спомни за всички случаи, когато прекалено си мързелувал, когато не си искал да направиш нещо важно, избягвал си някакви действия, лежал си без нищо да правиш. Помисли за всичко това в себе си, което не ти е позволявало да се придвижваш напред и да постигаш успехи. За всичко онова, което ти е пречило да разкриеш своя истински потенциал. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. А сега си спомни тези случаи, когато съзнателно или безсъзнателно си отдавал силите си, енергията си на тези, които не са ги заслужавали или не са се нуждаели от тях. Помисли си за това. Помисли за това. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. А сега си спомни случаите, когато си се чувствал самотен, лишен от поддръжка. Дълбоко вдишай. Отвори се за среща с любовта. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. И отново насочи вниманието си към тези лъчи светлина, които те свързват с майката Земя. Представи си как всяко твое вдишване усилва тази връзка и я отвежда все по-дълбоко и по-дълбоко към самия център на Земята. Прави тази връзка все по-дълбока и все по-здрава. Светлината преминава през твоя енергиен център и излиза през темето, като те съединява с великото слънце. И сега чувстваш себе си между слънцето и земята. Между слънцето и земята. И това е много приятно. Затова направи дълбоко, бавно вдишване. И си представи лъча светлина, който става просто светлина, която те обкръжава като огромно силово поле, енергийно поле. Тази светлина е също така и прощаването, и любовта, и изцелението. И ти го чувстваш благодарение на Ho'oponopono. И отново плавно вдишваш и спокойно издишваш. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. И си представи как тази молитва очиства и обновява, и светлината ти става по-ярка, изпълва теб и цялото пространство наоколо. Ти дълбоко вдишваш, спокойно издишваш. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. И ти си сега с твърдото намерение да направиш тези думи част от своя всекидневен живот. Може би такава част от своя всекидневен живот, като например чистенето на зъбите или закуската. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. Тези думи остават с теб като напомняне и ще бъдат за теб напомняне. Напомняне за твоята собствена ценност и цялост. Ще ти напомнят, че можеш да обичаш и уважаваш себе си и да го правиш на най-дълбоко равнище. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. Аз се изпълвам с любов и благодарност. Хо'опо'опоно ни учи, че всички ние сме част от една вселена и че всичко е част от една огромна и единна вселена и че всичко наоколо, цялата действителност, другите хора, събитията, откликват на нашите действия и на нашите мисли. И мислите са материални. Мисълта е материална. И заедно с Ho'oponopono ти се очистваш, ти се изцеляваш и ти очистваш и изцеляваш Вселената. И ти дълбоко и бавно вдишваш и на издишване си казваш: съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. И Ho'oponopono става за теб напомняне за това, че само ти носиш отговорност за своя живот. Представи си, че живееш в прекрасен, одухотворен свят, че те обкръжава реалност, която се настройва от твоите мисли и че всяко твое съзнателно решение може да измени тази реалност, че ти си майсторът на своята душа, стопанинът на своя живот и това е истинската правда. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. Аз се изпълвам с любов и се изпълвам с благодарност. Съжалявам много. Моля те, прости ми. Аз те обичам. Аз ти благодаря. Съжалявам